niebezpieczeństwa, jakie czyhały na wędrowców w wyprawie. Nie sądzę też, żeby podróż samolotem opisywana na blisko 100 stronach wyglądała aż tak dramatycznie. Niemniej, dzięki tym wszystkim zabiegom, bez wątpienia literackim, te wrażenia, te emocje zapadną czytelnikowi głęboko w pamięć. I w ten sposób to będzie prawda. Myślę, że lektura Wyprawy w głąb interioru Laurensa van der Posta może uzmysłowić czytelnikowi źródło wszelkich obecnych konfliktów w Afryce, wszelkich obecnych nieszczęść, całej tragedii kontynentu, który na swój sposób jest wciąż kontynentem zapomnianym, zapoznanym, nierozumianym. Ta tragedia, podkreślona tym bardziej jego nieprawdopodobnym pięknem, jest bardzo mocno obecna w prozie Laurensa van der Posta i to jest chyba w gruncie rzeczy najbardziej wstrząsające w tej książce. Polecamy Państwu na święta opowieść o Afryce połowy minionego wieku. Opowieść pisarza, dziennikarza, podróżnika z południa tego kontynentu. A dla chętnych już w tej chwili mam egzemplarze. Proszę się odezwać książki@polskieradio.pl. Ciąg dalszy w czwartek, a my dziękujemy za dziś. Wioletta Myszkowska i Michał Nogaś. Książki na święta. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz kupić sobie nowy telewizor na święta, możesz zacząć sprzedawać bombki przy trasie. Orze bombkę! A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie. W świątecznym prezencie dostaniesz świetne ceny. Kup na przykład telewizor 40 cali Panasonic 3D Smart TV 1200 Hz w świątecznej cenie 1799 zł. Mamy dla Ciebie także 30 rat 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Kolejna część dwupłytowego albumu. Marek Niedźwiecki. Muzyka Ciszy 2. Klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców m.in. Grandady, Bjork, Lisa Gerrard, The Moody Blues, Phil Collins. Album Muzyka Ciszy do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, gazeta.pl i Multikino. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 15 grudnia, jest 15. Justyna Mączka. I Benjamin Filip, zapraszamy na serwis Trójki. Sąd nie znalazł okoliczności łagodzących. 22-letnia kobieta została skazana na 25 lat za zabicie syna. Znów zmiany na maturze. Dzisiaj uczniowie mieli zobaczyć, jak będzie wyglądał nowy test z polskiego, ale czy zobaczyli? Opinie są podzielone. Rosjanie dostają mandaty za rzekome przekroczenia prędkości w Polsce. Wysyłają je oszuści podpisujący się komornicy Warszawa. To maksymalna możliwa kara. 25 lat w więzieniu. Taki wyrok usłyszała dzisiaj Natalia S. z Inowrocławia, która rok temu zabiła swojego 1,5-rocznego syna. W kwietniu ubiegłego roku udusiła dziecko szalikiem w czasie, gdy spało. Kobieta przyznała się do winy. Jak mówiła, partner nie chciał jej pomóc w utrzymaniu dziecka. Wyrok w bydgoskim sądzie okręgowym odczytała sędzia Małgorzata Boniewska-Kania. Sąd w składzie to obecnym oskarżoną uznaje za winną tego, że działając zamiarem bezpośrednim zabiła swojego 1,5-rocznego syna i za to skazuje ją na karę 25 lat pozbawienia wolności. O wymiarze kary zadecydowały m.in. wyjaśnienia oskarżonej. Nie ulega wątpliwości, że oskarżona chciała pozbawić życia swojego syna. W chwili zbrodni Natalia S. była poczytalna, miała trudne dzieciństwo. I to też sąd wziął pod uwagę. Trudne warunki materialne, w jakich wychowywała się i żyła, w żaden sposób nie mogą usprawiedliwiać zachowania oskarżonej. Nie było tak, że oskarżona była zdana wyłącznie na siebie. Oprócz osób jej bliskich, korzystała również z opieki innych osób. Obrońca oskarżonej złoży wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku. Nie wie jeszcze, czy się od niego odwoła. Z Bydgoszczy Kamila Zroślak. Kobieta przyznała się do winy, ale nie potrafiła wytłumaczyć, dlaczego zabiła syna. Tegoroczni maturzyści już po próbnym egzaminie z języka polskiego na poziomie podstawowym. Nowa jest forma tego egzaminu, która zacznie obowiązywać już w przyszłym roku. Między innymi pojawi się więcej tekstów do interpretacji. Do tej pory był jeden. Dziś po próbie przyszli maturzyści narzekali na błędy, jakie się w niej pojawiły. Jak poszło? Mam wrażenie, że dobrze, tylko nie było kawałka pytania. Pewnie jakiś błąd w druku. W ostatnim zadaniu nie było tabeli, na podstawie której mieliśmy robić zadanie, ale to już taki błąd czysto techniczny. Nam chodzi o to, żeby dać szkołom możliwość zobaczenia, w jakim stopniu są już na tym etapie ich uczniowie przygotowani do sprawdzianu egzaminu maturalnego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Też gdzieś oczywiście z tyłu głowy trzeba pamiętać, że jeszcze trochę czasu, zwłaszcza do matury, zostało. Ta matura tak bardzo się nie zmienia. Anna Wdowińska-Sawicka z magazynu edukacyjnego Perspektywy. Taką kwestią najistotniejszą jest to, że trzeba będzie zdać przynajmniej jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Ja przypominam, że nadal jest możliwość i zawsze była możliwość zdawania aż 6 takich przedmiotów. Nie uważam, żebym się dowiedział czegoś, jeżeli chodzi o maturę. Może tego, że muszę się spodziewać technicznych błędów. Inaczej w przyszłym roku wyglądać będzie także egzamin ustny z polskiego. Dotychczas uczniowie mieli rok na przygotowanie prezentacji, które potem prezentowali przed komisją. Teraz maturzysta będzie losował tematy do zreferowania. Oszuści z Kaliningradu wysyłają swoim rodakom mandaty za rzekome przekroczenia prędkości w Polsce. Do pisma dołączają zdjęcia, które miało być zrobione przez fotoradar. Tyle, że samochód jest pokazywany z tyłu. Nadawcy podpisują się komornicy Warszawa i żądają, żeby przelać pieniądze na konto rosyjskiego Alfa Banku. Kto zrobi to szybko, może liczyć na zniżkę. Rosyjscy kierowcy, których na przekroczeniu prędkości złapią polskie fotoradary, nie otrzymują mandatów, bo Polska nie ma możliwości sprawdzenia w rosyjskich bazach danych, do kogo należy auto uchwycone przez fotoradar i gdzie ktoś mieszka. Unia Europejska na razie nie zaostrzy sankcji wobec Krymu. Zielonego światła nie dali unijni ministrowie spraw zagranicznych. Powodem są między innymi wątpliwości prawne. Ale to nie znaczy, że restrykcji nie będzie. Prace nad nowymi sankcjami wobec zaanektowanego przez Rosję regionu wciąż trwają. Beata Płomecka. Proponowane sankcje to m.in. zakaz działalności europejskich firm turystycznych na Krymie. Padła też propozycja, by zakazać kupowania i finansowania firm na Półwyspie przez Europejczyków. Jest również pomysł, by wspólnota wprowadziła zakaz sprzedaży technologii wykorzystywanych przy wydobyciu ropy i gazu. Ale decyzji o sankcjach na razie nie ma. Kraje członkowskie mają je doprecyzowywać w najbliższych tygodniach. Ministrowie rozmawiali natomiast o pomocy dla Ukrainy. Ukraina może liczyć w Unii Europejskiej na 28 przyjaciół. Mówił minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna. Jednak warunkiem finansowego wsparcia jest wdrażanie reform przez władze w Kijowie. Jeżeli przygotowujemy i podpisujemy wspólny scenariusz, to musimy go razem realizować. I to jest też wielkie wyzwanie dla Ukraińców, dla rządu ukraińskiego i dla prezydenta Poroszenki. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przekazał już Ukrainie ponad 8 miliardów dolarów z prawie 17 obiecanych. Unia Europejska zaoferowała niecałe 2 miliardy dolarów. Szacuje się jednak, że potrzebnych będzie kolejnych 15 miliardów, by pomóc stanąć na nogi ukraińskiej gospodarce. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Teraz to była ostatnia informacja. Kolejne wiadomości w trójce o 16. Zapraszamy. W nocy miejscami słabe opady deszczu, na Pomorzu deszczu ze śniegiem od minus 1 stopnia na północy kraju do plus 4 na południu. Rano lokalnie silne zamglenia, w ciągu dnia znów pochmurno, choć z przejaśnieniami. Możliwe słabe opady deszczu, na wybrzeżu dość silny wiatr. A w Gdańsku, Toruniu i Suwałkach plus 2, w Szczecinie, Poznaniu, Łodzi i Zakopanem plus 4. A w Lublinie i Katowicach 6 stopni, w Przemyślu 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Dell z procesorem Intel Core i7, 2-gigową grafiką oraz systemem Windows 8.1 za jedyne 2699 zł. Pamiętaj o 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą i bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Audi A5 Sportback dostępne jest już od 1460 zł. Netto miesięcznie. Wystarczy, że wpłacisz tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. W najnowszym Wprost. Disco Polo na salonach. O sławie, polityce i wielkich interesach w Chinach opowiada lider zespołu Bayerful. Maryla Rodowicz o pseudogwiazdach ze ścianki. W świątecznym Wprost. Komedia Woody Allena. Drobne cwaniaczki. Wprost. Najbardziej opiniotwórczy tygodnik w Polsce. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album Perfect Life 1995. Archiwalny koncert po raz pierwszy na DVD.

because London is drowning and I live by the river. 35 lat minęło wczoraj od wydania jednej z najważniejszych płyt w historii muzyki. Właśnie tej, London Calling, zespołu The Clash. To już właściwie hymn, jedna z najważniejszych piosenek, która z tego terenu walczącego, z terenu bitwy punk rocka, bardzo inteligentnego, ale jednak walczącego, dostała się do biegu masowego i co więcej zdobyła mnóstwo zwolenników i ogromną popularność. 1979 rok. Pamiętam, jak swego czasu Anton Corbijn opisywał swoje pierwsze spotkania i pierwsze lata spędzone w Londynie, spotkania z tym miastem, spotkania ze zespołem Joy Division, mówił, wtedy Wielka Brytania była zupełnie inna. Czuć było, że ci wszyscy ludzie, młodzi, muzycy, walczący z gitarami o coś, o swoje, mieli bardzo duże pole do popisu i na tym polu powstawały rzeczy wielkie, jeśli chodzi o sztukę i muzykę. To jest jedna z nich, jeśli nie najważniejsza, to na pewno bardzo, bardzo istotna płyta ery, epoki punk rocka. London Calling, zespół The Clash. Rudy Can't Fail z tego samego albumu właśnie teraz. Can't Fail. w dalszym ciągu z tej samej płyty. Wydana w grudniu 1979 roku, a 3 miesiące wcześniej w Nowym Jorku w sali Palladium odbył się słynny koncert, podczas którego roztrzaskiwał swój bas o deski sceny Paul Simonon. I Penny Smith zrobiła zdjęcie z tego aktu, z tej sceny właśnie. No a później okazało się, że to kapitalna okładka. Oprócz muzyki, oprócz tego niezwykłego eklektyzmu muzycznego, który tutaj na tej płycie po 35 latach wciąż pięknie brzmi i lśni, nic się nie zmieniło. Oprócz wartości artystycznych to też moja ukochana okładka, moja okładka wszechczasów właśnie tej płyty. Przyznam Państwu szczerze, co już nie za bardzo należy do, czy może godzi się to przypominać, czy o tym wspominać w ogóle, ale od kilku miesięcy czeka na oprawę taka reprodukcja, której marzyłem. Duża, mniej więcej metr na, nie jest to kwadrat, ale 1,20 m powiedzmy na metr. Tego zdjęcia Penny Smith. Wygląda to absolutnie imponująco. No i oczywiście liternictwo na tej płycie, które jest parafrazą pierwszego albumu Elvisa Presleya i rzeczy liter, które tam się pojawiły. Ale wciąż wszystko się zgadza i tutaj mnóstwo muzyki na tej płycie inspirowanej rytmami reggae i tą właśnie twórczością wielkich tego gatunku, a poza tym siarczysty, konkretny rock and roll. The Clash, raz jeszcze dzisiaj w tonacji Spanish Bombs. Benito, just to quit out, oh my god, I thought Spanish bombs, just to get out, Benito, just to quit out, oh my god, I thought Spanish weeks in my disco casino, the freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag, they wore the black one after they died it for Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes, the Irish too, drenched in blood. Shatter the hotels, my senoritas also sniffed in the bars. Spanish bombs, just to clear a infinito, just to get a, oh my god, I thought. Spanish bombs, just to clear a infinito, just to get a, oh my god, I thought. Benito, just to quit out, oh. niesłychana forma na pierwszych trzech albumach zespołu The Clash. Na tym pierwszym, później na Give Me Enough Rope i na tym właśnie najważniejszym bezwzględnie. Rzeczy późniejsze, które pojawiały się, jeśli chodzi o ten zespół, nawet jeżeli miały sporą objętość czasową czy objętość muzyczną, tak jak chociażby Sandynista, już artystycznie nie były tak spójne, nie były tak istotne, ale London Calling, tak, to ta jedna z ważniejszych i najważniejszych płyt rock'n'rollowych. Spanish Bombs przed chwilą z tego albumu. 35 lat wczoraj minęło od premiery. No i jak słychać, mam nadzieję, że to słychać przez radio, ta płyta wciąż ma się świetnie. 24 minuty, 23 minuty po godzinie 15. Tak w sprawie korespondencji piotr.stelmach@polskieradio.pl nic tu się nie zmienia. Bardzo proszę, mogą Państwo również korzystać z witryny mojej facebookowej, jeśli jest taka potrzeba. Nie możemy uciec od tych dwóch koncertów, bo tak naprawdę w Trójce był jeden w sobotę, a wczoraj w warszawskiej Stodole był drugi. I nie możemy za bardzo uciec od czarno-białych barw. Tym bardziej, że przecież całkiem niedawno ukazała się płyta. Też dla nas, dla Trójkowiczów, piękna pamiątka. świat zmienił się. Jeszcze raz wczoraj w Stodole w Warszawie, jeszcze jeden koncert tylko w Szczecinie. z materiałem z nowych sytuacji i to tyle. A co dalej? Tego jeszcze nie wiemy. Prosiłem muzyków zespołu Republika, jak państwo słyszeli, po koncercie w sobotę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a właściwie mówiłem im, że nie mogą przestać. Nie mogą przestać przypominać i tej kapeli, jej płyt i ważnych utworów. No to oczywiście z płyty koncertowej z 6 grudnia 1998 roku nagranej podczas koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. Raz na milion lat i Mamona. Wtedy wiedzieliśmy, znaliśmy już tę nową propozycję Grzegorza i Republiki, czyli Masakrę. I wszystko miało być inaczej, bo wszystkie te kolejne płyty aż do teraz, do 2014 i dalej miały się przecież ukazywać. Znakomity koncert w Trójce w sobotę. Dziękuję państwu za emocje, dziękuję za to, że moja krew była odśpiewana, odegrana przez zespół, przez projekt Nowe Sytuacje przy państwa. No, krótko mówiąc, nie siedzieli państwo, tylko wszyscy stali, cała sala, publiczność na sali stała i śledziła to, co się dzieje na scenie i dziękuję za to, że właściwie do teraz, podejrzewam, że tak jeszcze będzie przez być może tydzień, a może nawet dłużej, spływają wrażenia z tego koncertu i wrażenia z wczorajszego występu w warszawskiej stodole tego projektu. A wczoraj zagrali po raz ostatni w takim składzie, pełnym składzie, bo po raz ostatni wczoraj z projektem Nowe Sytuacje śpiewał, występował Piotr Rogucki. Za to, za tę inicjatywę, za przypominanie i za ocalanie od zapomnienia raz jeszcze muzykom, artystom bardzo serdecznie dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. No a teraz za 25 minut 16. Jakiś czas temu prezentowałem państwu prapremierowo utwór, nowy utwór projektu Drive Alone, płyta w 2015 roku i tylko u nas, jak na razie, można to usłyszeć. Piotrek Maciejewski, Drive Alone, utwór zatytułowany Not Here At All. I felt it coming for the first time. I felt it coming for the first time. I felt it coming for the first time. But now I'm still a fucked up kid. I felt it coming for the last time. I felt it coming for the last time. I felt it coming for the last time. Possibly about last week. So why don't you treat me like I'm ill? Why don't you treat me like I'm not here? Why don't you treat me like I'm ill? Why don't you treat me like I'm not here? Why don't you treat me like I'm ill? Why don't you treat me like I'm not here? Why don't you treat me like I'm ill? Why don't you treat me? I thought about it for the first time. I thought about it for the first time. I thought about it for the first time. And now it's a little out of my head. I think about it all the time now. I think about it all the time now. I think about it all the time. jakiś dziwny, piękny sposób ten utwór wchodzi pod czaszkę i to chyba robi skutecznie. Czyli Not Here At All, czyli Piotrek Maciejewski, czyli Drive Alone. Para jakaś by się przydała, konkretna. The Otters, może być, dawno ich nie było u nas w tonacji, a później nowy Johnny Marr. Ojoj. Najpierw Diotę z ich okręt flagowy, czyli Lenny Valentino. Krótki, acz treściwy, przed chwilą z nowej płyty. No pięknie jakoś mu się to układa, a jak nie mógł wyskoczyć przez tyle lat z jakąś płytą sygnowaną swoim imieniem i nazwiskiem, tak w ostatnim roku wyskoczył z dwoma albumami. Pięknie. Johnny Marr, Boys Get Straight. I jakoś tak się złożyło, że zespół Nothing, dziwna nazwa, Nothing, wierci mi dziurę w brzuchu i w uszach, jak się okazuje, skutecznie. Yeah. Mr. Dominic Palermo. Bo on tu jest szefem. Stworzył świetny zespół. Guilty of Everything. Na razie mają tę płytę na swoim koncie z tego roku. Znakomitą. Dwa razy grupa Nothing. Polecam bardzo gorąco. I tak sobie myślę, że chyba fajnie jest muzykiem. Fajnie jest być muzykiem. Dobrze jest być muzykiem. A jeszcze do tego, jak się umie komponować chwytające za serce piosenki, to można składać takie deklaracje. I'm gonna stand by my woman now. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy wybierają się na koncert Lennego. Pa, pa. To say goodbye.